Kai jati. Ina so in shanya ka in ji kura. Amma ina jin tsoron kahonka. In ji jaki. Nace banza. Ba kaho bane gurin gunzi ne. Abun nema ya samu. Daukaka. Allah na dai yayi mani. So haka yayi mani da sani domin da haye yau mini dan haka shi ya ga dama yayi haka in bai so ba anan sai yayi haka in kuma ka ja kai za kai haka domin Allah bai san mai haka in kuma ka kiya kai za kai haka dan haka ko ga yuna sun sani bila record ya sani Adamu sarki ya sani manyan arna ya sani gaji kima ya sani sama ya sani awwal aro ya sani ko engineer ya sani dan sololo ya sani na sani ya fi dubu ma sun sani ina kiran masoya kima yana kiran ku yara da manya kowa kima yana kiran ku ada mahsa gana kima yana kiran ku ko mai kake ka sa Allah a zuciyar ka sanna sakarci da hukumar iyaye ina kira ki bar siro kine ya saki baye ku bar giya ku bar taba saboda lafiyar ku ya bi dai ku shashin sha saboda lafiyar ku a dinga waiwayan baya ina kira mutane da hankali ake aiki da lokaci ake aiki dan mata da samari idan girma ya zo na ci komai a tsagaita samari a shagura a sha nono sai gidan hulani a ci tuwo da dan nama sai gidan mahauta yamma ta da samari na biki yana suka ni Adamu ina ji a kasuwa suna suka ni Adamu ina ji abinda rabbi yayyo ne da shi fa ba su kauna ka kainuwa da shan Allah ka kainuwa da shan Allah jadayin Allah yana jadayin Allah kira nake ina kari kira yake ina kari bar ni tunda sauran ku bar shi tunda sauran ku da hankali ake aiki in kun ji magana ta ku bar fushi da yin Allah yan mata da samari yan mata da samari da lokaci ake aiki yan mata da samari idan girma ya zo na ce komai a tsagaita yan mata da samari a sha gura a sha nono sai gidan hulani a ci tuwo da dan nama sai gidan mahauta yan mata da samari abinda dai kanin Allah na yayi ka kiyaye Allah ya yo mutum har da abinda ban sani ba ka daina hasada in abu ba rabon ka ne ba kainuwa da shan Allah ka kainuwa da shan Allah lahuna ka kare mu lahuna ka kare mu hasada a bayan mu hasada a bayan mu suna nufin su kamo mu suna nufin su kamo mu ka kau da su a bayan mu ka kau da su a bayan mu munafiki yana suka ni Adamu ina ji ni Adamu ina ji da lokaci ake aiki yan mata da samari idan girma ya zo na ci komai a tsagaita yan mata da samari a sha gura a sha nono sai gidan hulani a ci tuwo da dan nama sai gidan mahauta yan mata da samari Ka yan gulmar da iyawa a duniya da ake aiki yamma ta da samari idan girma yazo nace komai a tsagaita yamma ta da samari a shagura a sha nono sai gidan hulani a ci tuwo da dan nama sai gidan mahauta yamma ta da samari da hasada muke tashi hasada akwai riba hasada akwai riba dan bulbul iyawa idan anai kana tashi hasada akwai riba na duba shugaba da yan hasada su kai mai da rabbana ya aiko shi duniya da sakon shi a zamani na jahilci yan hasada su kai mai yana kira aso Allah a duniya da sakon shi barwuta ku bar gunki yan hasada su kai mahasada da suka ji shi sai suka suke papa suke suna suka anan hasada ta afku kira yake suna hasada yan hasada kuna ji wadansu sun ka jefe shi yan hasada kuna ji hasada akwai riba yamma ta da samari da lokaci ake aiki yamma ta da samari idan girma yazo nace komai a tsagaita yamma ta da samari a shagura a sha nono sai gidan bulani a ci tuwo da dan nama sai gidan mahauta yamma ta da samari.